gaśnie ogień i ściągła wiara. Nigdy nie będę szedł sam, ciągle zadaję pytania. Odpowiedzialność, miłość, pokój to droga. Nie pozwól zgubić jej w masie zawiści, głupoty i kłamstw. Nigdy nie będziesz szła sama. Zawsze istniał świat handlarzy, policjantów, tylko ci popychają historię, co stają przeciwko niej. Bunt to wieczne ścieranie się ze złem. Jeśli nie ma Boga, nie mów, jestem ja. Niesprawiedliwość wywołuje ciebie. Ziemia obiecana okaże się jałowa. Może wreszcie zrodzi się człowiek. Nigdy nie będziesz szła sama.